and as I've looked back through my life as a Christian, și m-am uitat în urmă în viața mea ca și creștin, I've seen many different seasons that the Lord has carried me through. Și am observat mai multe anotimpuri prin care Dumnezeu m-a trecut pur și simplu. But the first thing I wanted to look at is turn with me to Isaiah 55. Un anotimp la care aș vrea să privim găsim, de exemplu, în Isaia 55. And we'll be in verse 8 and 9. Și acolo vom privi, în Isaia 55, vom privi în versetul 8 și 9. It says, "For my thoughts are not your thoughts, nor are my ways your ways." "Nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Pentru că așa cum sunt de sus cerurile față de pământ, tot așa sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Now, I want you to think as we go through the lesson today, think about these verses. Când mergem astăzi prin lecția de astăzi, vreau să ne gândim la aceste versete. How real are these verses to you? Câte reale sunt aceste versete pentru fiecare dintre noi? Do you really believe in your heart that God's thoughts and His ways are way above ours? Credem noi, crezi tu cu adevărat că gândurile Lui sunt mult mai sus decât gândurile tale? That He is not... There's no boundaries for God. Că nu există limite pentru Dumnezeu. See, we have boundaries right here and right here. Noi avem limite aici și aici. We're controlled a lot of times by our thoughts, by our emotions, by our feelings. De multe ori suntem conduși de gândurile noastre, de emoțiile noastre, de sentimentele noastre. And God's not. Dar Dumnezeu nu e așa. So He has the best intentions for each one of us. Așa că Dumnezeu trebuie să înțelegem că El are cea mai bună intenție, cea mai bună gândul pentru noi. And we think constantly about our situations, our circumstances each and every day. În fiecare zi ne gândim la situațiile noastre, la circumstanțele care ne aflăm, situațiile noastre. I don't know about you, but for me, my situation determines how I think God feels about me. Nu știu cum sunteți voi, dar de exemplu, pentru mine, situația în care mă aflu determină modul în care cred eu că Dumnezeu se poartă față de mine. And that's not His thoughts are way above ours. Dar așa, nu e așa Dumnezeu. Dumnezeu, gândurile Lui sunt mult mai precioase decât gândurile mele. So let's think about those verses while we go through. Hai să ne gândim la versetele ăștia în timp ce trecem prin acest subiect. So as I was thinking about the seasons, I tried to figure out what would be the best way to approach this in the Word of God. Gândindu-mă la anotimpuri, mă gândeam cum ar fi cel mai bun mod în care să mă uit în Scriptură. The best person I could find was David. Cel mai bun personaj la care m-am putut gândi este David. First of all, for me, being a guy, David is like, besides Jesus, I would want to be David. Deci pentru mine, ca și bărbat, în afară de Isus, David este eroul meu. First of all, he was good looking. În primul rând, arăta bine. He was strong. Era puternic. He was a warrior. Era un războinic. He became a king. A devenit rege. He would fight lions and bears. El se lupta cu lei și cu urși. What guy wouldn't like that, right? Ce bărbat nu e aproape să poată să facă aceste lucruri, nu? So what I want to do is we're going to go through a little bit of David's life and look at the seasons that God took him through. Ce o să facem este că o să ne uităm în viața lui David, prin viața lui David, la câteva din anotimpurile pe care Dumnezeu a trecut. We don't, sometimes we skip stories and we go to certain stories and we don't look at the whole picture. Vedeți, de multe ori ne place să, pur și simplu, să sărim anumite lucruri din viața cuiva. Sărim anumite capitole. Mergem doar la lucrurile acestea care ne plac. David wasn't born that warrior. He wasn't born that king. Apropo, David n-a fost născut nu s-a născut un luptător, nu s-a născut împărat, apropo. God had to take him through seasons of preparation to get to where he was. A trebuit să-l ducă prin anumite anotimpuri de pregătire ca să-l aducă unde vrea. So the first season we're going to now we're going to jump around to different verses through 1st and 2nd Samuel. Deci o să mergem în 1 și 2 Samuel, o să sărim prin versete și o să observăm lucrul acesta în viața lui David. So what we're going to do is we're not going to read everything. Nu o să citim toate lucrurile, bineînțeles. I'm pretty much going to summarize and we'll look at some verses. Și o să sumarizăm așa cum simplu, o să primim anumite versete. So the first season that God took David through was being faithful in the little things. Primul anotimp pe care observăm viața lui David este faptul că anotimpul acesta al faptului că el a fost credincios în lucruri mici. Okay, so David wasn't rich. He wasn't born into a wealthy family. David nu s-a născut într-o familie bogată. He was born in Bethlehem and he was the youngest of 8 sons. El s-a născut în Betleem și el era cel mai mic dintre frații săi. And he was a shepherd, a job that no one wanted. Era păstor, era un cioban, poate cuvinte, o meserie pe care nu dorea prea mult. And the flock that he watched over, his father's flock, was very small. Iar turma tatălui său era o turmă foarte mică de oi. But when no one was looking, David was faithful. Dar când nimeni nu-l urmărea, când nimeni nu filma, cum am spune noi, David a fost credincios. As I said earlier, he had this little flock of his father's to watch over. Așa cum spuneam înainte, el a avut o mică turmă peste care... He was willing to risk his life for that flock to kill bears and lions. A fost dispus să-și riște viața pentru această turmă mică înaintea leilor și urșilor. Okay, in Proverbs 20 verse 6, și Proverbe 20 cu 6, it says most men will proclaim each his own goodness, but who can find a faithful man? Sorry, I just 26. Deci în Proverbe 20 cu 6 spune: mulți oameni pretind că au bunătate, dar cine poate găsi un om credincios? Okay, so many will say, hey, I'm faithful, I'm a good guy. Mulți cu alte cuvinte vor spune, eu sunt de treabă, eu sunt credincios, eu sunt îmi țin cuvântul. But who can find a faithful or good person when no one is looking? Dar întrebarea este, cine poate găsi un om credincios când nimeni nu îl urmărește, când nu se uită? How real is that? I mean, I know. Cât de real este omul respectiv? I know it's very easy to try and act a certain way in front of everybody. Știu că e ușor pentru noi să ne purtăm într-un anumit mod înaintea oamenilor. But when we go home, dar când ajungem acasă, it's a different story. E o altă poveste. No one's looking. Nimeni nu ne urmărește. Okay, so in 1 Samuel 16:1. Deci înapoi în Samuel, în 1 Samuel, capitolul 16, versetul 1. În 1 Samuel 16, 1 spune: Domnul a zis lui Samuel, până când îl vei plânge pe Saul din moment ce eu l-am respins, ca să nu mai domnească peste Israel, umple-ți cornul cu un de lemn și du-te acolo unde e de nimic, la Ishai, Betleemitul, pentru că pe unul din fiii săi mi l-am ales ca rege. So God says, for I have provided myself with a king. Deci vedeți că Dumnezeu spune aici, eu am deja pe cineva care să fie rege. So real quick, just back in 1 Samuel 7, 8, 9 chapters, you can read them later if you want. Deci înainte, în capitolul anterioare, 7, 8, 9 din Samuel, 1 Samuel. So what happened was, Samuel was the judge over Israel. Samuel era judecătorul peste poporul Israel. But he was getting old. Dar el îmbătrânea. And his sons, he was raising his sons up to be judges over Israel. Și astfel el și-a crescut și-a pregătit copiii, fiii lui să fie judecători peste Israel. But the Israelites came and said, hey, you got to do something else, Samuel, because your sons are wicked. Dar Israelitii au venit și au spus, băi, Samuel, cred că trebuie să faci altceva pentru noi, pentru că fiii tăi sunt răi. And so Samuel sought the Lord on the situation. Astfel Samuel a căutat cu Dumnezeu în problema aceasta. Because the Israelites, they wanted a king. They wanted to be like every other country around them. Pentru că Israeliții au ajuns la momentul în care ei vreau și ca celelalte popoare, asemenea celelalte popoare, un rege. And when Samuel sought God, he was upset. Samuel was upset. Și când Samuel a mers la Domnul cu problema asta, Dumnezeu l-a văzut pe Samuel că era trist. And God said to Samuel, don't be upset. They haven't rejected you. They've rejected me. Iar Dumnezeu spune, Samuel, nu te întista, pentru că du-te pe tine, te-au respins. But God told Samuel, okay, I'm going to provide a king that they want. Dumnezeu îi spune Samuel, eu o să dau un împărat pe care el vor. But you need to warn him what this king's going to be like. Dar trebuie să-i avertizez despre felul în care acest împărat va fi. They didn't care. They wanted that king. Poporul, bineînțeles, mi-a apăsat, el își doreau un rege. They wanted to be like everyone else around them, the world around. Vreau să fie la fel ca toate celelalte popoare în lume. And so what happens is Saul becomes the king. Astfel Saul devine primul împărat al iudeilor. And he failed miserably and God rejected him. Și l-a tombară groaznic și pur și simplu n-am primit voia lui Dumnezeu. So now Samuel is told by God to go to Jesse and I'm going to provide a king for myself. Și acum Dumnezeu îi spune lui Samuel să meargă la Ishai, pentru că de acolo din familia lui îmi voi face un împărat. So what's going on with David is, so David's out in the field taking care of the sheep. David, în momentul ăsta, era pe câmp, la oi. Now no one saw in David what God saw in David. Nimeni însă dintre oameni nu a văzut în David ceea ce Dumnezeu a văzut în David. Not even his father. Nici măcar tatăl său. Because David's father, when Samuel came to have a dinner with them and anoint the king. Pentru că vedeți tatăl lui David când a venit Samuel la casă ca să lungă un pe unii fiii săi ca împărat. Jesse, David's father, had all his brothers there except for David. Ishai, tatăl, a avut toți fiii săi de față, în afară de David. David era cu ei. Now David was about 17 years old at this age, about around 17. În momentul ăsta David avea 17 ani. We know he wasn't 20 because when you were 20 you could go fight in the army. Știm că nu avea încă 20 de ani pentru că legea era că la 20 de ani puteai să mergi să te înrolezi în armată. So, he gets anointed to be king at 17, but he doesn't become the king until he's 37. Deci el este astfel uns la vârsta de 17 ani ca împărat. Dar nu a ajuns să fie instaurat ca împărat până la vârsta de 37. De 37. Până la 37 de ani. Deci 20 de ani mai târziu. About 20 years. Cam 20 de ani mai târziu. Give or take here, you know, in general. Mas o menos. Okay, so what happens is though, if you think about this, I know in my own life, he had a promise from God. Deci, gândiți-vă la lucrul ăsta. Știu că eu m-am gândit la mine în viață și deci când Dumnezeu îți face o promisiune. God didn't say when it was going to happen. Dumnezeu nu i-a spus lui David când se va întâmpla. He said it was going to happen. Ci i-a spus că se va întâmpla. Now I don't know about you guys, but me, if nu știu cum sunteți voi, dar eu if I'm seeking the Lord in prayer and I think the Lord's leading me in a direction. Dacă îl caut pe Dumnezeu și cred că Dumnezeu mă conduce în o direcție. About 2 or 3 years of waiting, I'm going to get frustrated and mad. Pentru mine, dacă este să aștept vreo 2-3 ani, pur și simplu, ajung să fiu frustrat. God, you're supposed to be doing this in my time. Deci, cu alte cuvinte, îi spun, Doamne, știi ce, că aia mișcă mai repede, că nu mai pot. Trebuie să faci cum mi-aș dori eu. But we'll see, during this time, David chooses to grow closer to God and not further away. Vedeți, în timpul ăsta de așteptare, o să vedem pe David că el a ales să se apropie mai mult de Dumnezeu. Psalm 78, verses 70 and 72. În Psalmul 78. 78. În Psalmul 78, versetul 72. It says, he also chose David, his servant, and took him from the sheepfold. From following the ewes that had young, he brought him to shepherd Jacob, his people, and Israel, his inheritance. So he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. Deci, Psalmul 79, versetul 70. L-a ales pe David, robul lui, l-a luat de la staulele oilor, l-a dus înapoi a meilor ca să-l păstorească, ca să păstorească poporul său, Iacob, și pe Israel, moștenirea sa. Iar el i-a păstorit în curăție de inimă și i-a condus cu mâini pricepute. If you do you remember the story in Matthew 25, it was about the boss that left a few of his workers in charge of talents of money. Aveți aminte de istoria de pildă în care Iisus vorbește pe un om, un stăpân care avea avere și își lasă talanții la slujitorii săi. I think it was 1, 2, and 5. Each person got. La fiecare a dat diferite sume de talanți, da? And what he said to him when he came back, when the Lord came back, he said that you who have been faithful with few will be ruler over much. Când se întoarce stăpânul, îi spune la cel care a fost credincios, spune, dacă ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune să-ți domnești peste mai multe. How can you be faithful in big things and a lot of things if you won't be faithful in the little things? Cu alte cuvinte, cum vei fi tu credincios? Cum te vei descurca să fii credincios peste lucruri mari, dacă tu sau multe, dacă nu ești credincios mai întâi peste lucruri mici? And that's what David was doing. Even though he was anointed, he was still taking care of his flock. He was being faithful to what was on his plate. Vedeți, asta a făcut David. Deși el a rămas la oi, el a rămas credincios acolo peste slujba aceasta. He was learning. El învăța. For his satisfaction to be in God and God only. Am învățat ca mulțumirea lui, împlinirea lui să fie doar în Dumnezeu și numai în Dumnezeu. Okay, so the second season we're going to look at. O să privim acum la cel de-al doilea anotimp din viața lui David. It's a test of early promotion. Sezonul ăsta se numește testul promovării de vreme. Timpurii, să zicem așa. Yeah, I didn't know. I tried to figure out a better word. Deci testul promovării de vreme. Okay, so look at 1 Samuel chapter 16 verses 19 through 22. Deci în 1 Samuel capitolul 16. Yeah, chapter 16 verse 19 through 22. You can read it. Deci în 1 Samuel 16 de la 19 la 20. Spune așa. Saul a trimis mesager la Ishai, spunându-i, trimite-mi pe David, fiul tău, cel care păstorește oile. Ishai a luat un măgar încărcat cu pâine, un burduc de vin și un ied, pe care a trimis lui Saul prin fiul său David. David a venit la Saul și s-a împrătișat înaintea lui. Lui Saul i-a plăcut foarte mult de David și l-a luat să-i poarte armele. A trimis pe la Ishai să-i... A trimis la Ishai să-i se spună, dă-i voie lui David să rămână în slujba mea pentru că a găsit bunăvoință în ochii mei. Yeah. Okay, so when David was anointed, the Spirit of God left King Saul. Deci când David a fost uns ca împărat, Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit pe Saul. And in distressing, an evil spirit would come upon King Saul. Astfel, Saul a ajuns să fie bântuit de un duc rău. And so what happened was Saul's servant says, "Hey, we know of a guy that can play and relax you." Și astfel, slujitorul lui David, lui Saul, i-a spus că cunoaștem un tip care poate să cânte la harfă și practic te poate ajuta să te relaxezi. And of course, Saul called for David. David comes and Saul loves him. Saul îl cheamă pe David. David vine și Saul ajunge să-i placă de David. So then we skip over to 1 Samuel 17. We don't have to read these verses 45 through 47. It's the story of David and Goliath. Și în următorul capitol, în capitolul 17 din 1 Samuel, avem istoria lui David și Goliat. So David helps defeat the Philistines and saves Israel. Unde David îi ajută pe ăsta pe israeliți, învingându-l pe Goliat, deci în lupta lor cu filisteni. And see, it surprised the military and it surprised King Saul. Și astfel, lucrul acesta, fapta aceasta, a surprins întreaga armată a poporului Israel, cât și pe Saul, împăratul. So right then, King Saul, I want this guy. Cu alte cuvinte, în momentul ăla, Saul a zis, băi, pe ăsta îl vreau pe tipul ăsta. Okay, so in one day, Saul went from tending his sheep. David. What did I say? Saul. Yeah, David. Deci, într-o singură zi, David a trecut de la păstorirea oilor to serve in the king, in the king's court. La slujirea împăratului, în curtea împăratului. And after he defeated the Philistine for Goliath, și după ce l-a învins pe Goliat, al filistenilor, everybody in Israel knew who he was. Toată lumea din Israel știa cine e David. They would sing songs about him. Pur și simplu au început să compună cântece despre David. But through this success, through this earthly success that David was experiencing. Deci prin acest succes timpuriu, deci de început al lui David, God was testing his character. Dumnezeu îi testa caracterul său. Would David still continue to find his identity in God? Cu alte cuvinte, întrebarea este, va continua David să-și găsească identitatea sa în Dumnezeu? Or would he look to man? Se va întoarce către oameni and receive his praise from men? Și va căuta să-și adune laudele la ei, aprecierea lor. Blessings, we think of adversity, troubles. Noi ne gândim că doar adversitățile, problemele sunt cele care ne testează. But blessings test us also, but just in a different way. Dar să știți că și binecuvântările ne testează, numai că ne testează într-un mod diferit. So many people we claim that, oh, I'll be humble. Oh, I'll give glory to God. Mulți oameni pretind lucrul ăsta. Eu sunt smerit. Eu îi voi aduce gloria lui Dumnezeu. But when that comes, dar când vine timpul ăsta al bogăției, al aprecierii, end up like and getting pats on the back from man. Ajung să pur și simplu să iubească în modul ăsta care oamenii să tot bată pe umăr și să-i laude. Many people, when we get promoted, mulți dintre noi, când ajungem să fim promovați, we think that we'll become more devoted when we're promoted. Credem că vom ajunge să fim mai devotați atunci când vom fi înălțați. And a lot of times that's not what happens. Dar de multe ori lucrul ăsta nu se întâmplă. Let me give you an example. When I've worked in the States, I do construction. Am lucrat și lucrez în state, fac lucrări de construcții. And I would run like say 25-30 guys. Și am avut, de exemplu, echipe pe care le conduceam de 25-30 de oameni. And I could watch every time a new guy would come in that had no knowledge. Și am urmărit lucrul ăsta. Puteam să văd ori de câte ori venea un tip care n-avea idee despre ce înseamnă munca asta. I could watch them as they climbed up the ladder. M-am uitat la ei și am urmărit viețile cum ajungeau să crească, să dezvolte meserie. They wanted to do less work. Ei doreau să facă din ce în ce mai puțină muncă. They wanted to tell everybody else what to do. Și vreau să spun altora ce să facă. Rather than being humble, în loc să fie smerit, teach other guys, raise them up. They want to be up above everybody. Ei însă doreau, alegeau să fie mai presus de tot ceilalți. And that's what happens. It's natural for us as humans. Asta se întâmplă. Din punct de vedere al firii noastre, naturii noastre umane, asta este ce se întâmplă cu noi. All right, turn with me to Deuteronomy 8. O deschideți la Deuteronom, capitolul 8, verses 11 through 14. Deuteronom, capitolul 8, dar versetul 11. You can read it. Ai grijă ca nu cumva să uiți pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu mai păzești poruncile, legile și hotărârile pe care ți le dau eu astăzi. 11-14. Versetul 12. Când vei mânca și te vei sătura, când vei construi și vei locui în case frumoase și când vei vedea că cirezile și turmele ți s-au înmulțit, argintul și aurul ți-au sporit și tot ce ai s-a mărit, atunci să nu te mândrești în inima ta și să nu uiți de Domnul, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa Saviei. Beware. God tells him. Vedeți că Dumnezeu le spune evreilor, aveți grijă. He knew. He knew how we are. He knew what would happen. Dumnezeu știe cum suntem noi. Știa ce va se întâmple cu oamenii, cu poporul lui. As we start to get blessed, atunci când ajungem să fim binecuvântați. We look. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Noi uităm și zicem, Doamne, mulțumesc. More things happen. We get our eyes get further off the Lord. Să avem mai multe lucruri și pe măsură ce se întâmplă acest lucru, ochii noștri alunecă de la Dumnezeu. We start looking at the gifts instead of the giver. Și ajungem să ne uităm mai mult la darurile pe care le-am primit în loc de să ne uităm la Dătător. But David, he wasn't looking for man's praise. Dar David a fost unul care nu căuta laudele oamenilor. He knew he was loved by God. El știa că el era iubit de Dumnezeu. All right, so now we got the third season. Ne uităm acum la următorul sezon, al treilea sezon din viața acestui om. You can turn to 1 Samuel 22. Ne uităm în 1 Samuel 22. Verses 1 and 2. Versetele 1 și 2. And this third season is a time of difficulty. Vedem aici anotimpul dificultăților. 1 Samuel 22, versetul 1 spune David a plecat de acolo și a fugit în peștera Adulam. Când a auzit lucrul acesta, frații săi și întreaga familie a tatălui său a venit acolo la el. Toți cei care erau strânturați, datori și nemulțumiți s-au adunat la el, iar el a devenit conducătorul lor. Aceștia erau cam 400 de bărbați. Okay. So, you have David was in the field with the sheep. Deci David, de la fiind pe câmp cu oile sale, cu oile tatălui său. And then from there he went to the king's court. De acolo a ajuns în curtea împăratului. Things were going great. Lucrurile mergeau super. But now, dar acum, he's in a cave in the wilderness. El a ajuns într-o peșteră undeva în pustie. So he was at the king's castle. Deci a fost la palatul palatul împăratului. Now he's in a cave. Iar acum el într-o peșteră. Wandering around. Pur și simplu bântuim acolo. So Saul, King Saul, that David was serving, enlisted 3,000 men. Deci, împăratul Saul a înrolat 3,000 de oameni, de bărbați. He took care, Saul took care of them and wanted them to find David and kill him. Și scopul lor, misiunea lor, este să găsească pe David și să-l omoare. Okay, so he was with those 400 men for 7 years. Timp de 7 ani, David a stat cu acești 400 de bărbați în acea peșteră. So they were wandering around, going from place to place. Și astfel pribegeau din loc în loc. For 7 years. Timp de 7 ani. So he was anointed king. Deci fusese un scamparat. And then he was in the king's court, so he's probably thinking. Și apoi a ajuns la curtea împăratului și probabil că se gândea că. It's going to happen soon. Asta e. Se va întâmpla. Voi deveni împărat curând. But now he's been kicked out. And he's running around homeless. Dar acum a ajuns să fie alungat de la curtea împărătească și pur și simplu era ca un fără de casă, pur și simplu un playback. So he was tested at first with praise and success. A fost mai întâi testat cu laude și succes. Now he's being tested with hardship. Acum era testat cu greutăți. I don't want to paint the picture like David was this perfect man. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, adică că îl descriu pe David ca fiind un om perfect. It shows that he got really discouraged. Ci arată, Scriptura ne arată că el a ajuns să fie foarte descurajat. Ready to give up. S-a ajuns să renunțe, să renunțe pur și simplu. Even later in his life, we see all the different sins that David committed. Chiar mai târziu viața lui, observăm și păcate pe care David le-a făcut. The thing about David, though, was his identity was in God. Lucrul însă clar despre David este că identitatea sa s-a găsit în Dumnezeu. Era în Dumnezeu. His trust, încrederea lui, was in God. Era în Dumnezeu. It wasn't in himself. Nu în el însuși. It wasn't in man. Nu în oameni. Oh, God only. Ci doar în Dumnezeu. So, people and things in this world will fail us. Astfel, oamenii și lucrurile din viața noastră ne vor dezamăgi. But God doesn't. Dar Dumnezeu niciodată. He'll never disappoint. El niciodată nu ne va dezamăgi. The only time we find disappointment, singura dată când noi într-adevăr suntem dezamăgiți, is we think God should be doing something for us and it doesn't happen. Este atunci când noi credem că Dumnezeu ar trebui să facă ceva pentru noi și nu o face încă. When we left Romania to go back to the States for a while. De exemplu, pentru o vreme când noi, familia noastră, trebuie să plecăm din România să ne întoarcem în state. Me and Andrea were doing a lot of praying about our situation. Eu și cu Andrea ne rugam foarte mult privind la situația noastră. But in myself, dar în mine însumi, I was making a plan that God should stick to. Deja îmi făcusem un plan pe care Dumnezeu trebuia să-l urmeze. I thought things were going to be taken care of in this order in this time. Și eu aveam în mintea mea clar faptul că Dumnezeu va avea următoarea ordine în care va face lucrurile. It didn't happen. Însă nu s-a întâmplat așa. I was very disappointed. Am ajuns să fiu foarte dezamăgit. God, what's up? Dumnezeu, Doamne, ce se întâmplă? I thought we had a plan. Nu aveam noi un plan stabilit? No, Jamie, that was your plan. Nu, Jamie, ăla era planul tău. That's not my plan. Nu-i planul meu. Okay, so another part of this time of difficulty was David was with those 400 men. O altă chestiune cu privire la timpul ăsta de dificultate în care David s-a aflat. Deci David era cu cei 400 de bărbați. These weren't like godly men, very spiritual men. Bărbații ăștia nu erau oameni cu caracter dumnezeiesc. Nu erau niște oameni spirituali. Guys that you can depend upon for encouragement. Bărbați pe care să te bazezi, să ai încredere că te pot încuraja. These guys were distressed. Oamenii ăștia erau terminați. They were angry with Saul and the government. Ei erau supărați pe împăratul Saul, pe conducerea lui, pe guvernul lui. And they were in debt. Și de asemenea aveau și datorii. So, these are the guys that David has to support him and help him out. Ăștia erau tipii pe care David i-a avea ca suport. But, da. David sticks to seeking God. Însă David, el a rămas la planul acesta de a-L căuta pe Dumnezeu. Because there was a couple times where they were in a cave hiding and Saul was there and David could have killed him. Și țineam neate că a fost vreo câteva dăți în care Saul a venit după el, ar fi putut să-l omoare, dar nu l-a găsit. And his friends, these guys, are telling him, kill him, kill him. Okay, deci David ar fi putut să-l omoare pe Saul, dar nu a făcut-o. Și prietenii lui, tipii ăștia, i-au spus, băi, omoară-l. Dumnezeu are de mână. Because they knew that Saul was what was in the way of David becoming king. Pentru că toți oamenii ăștia știau foarte clar că doar Saul îl oprea pe David să devină rege. So David, if you kill him, then we're out of here. David, deci faptul că dacă îl omor, am plecat de aici, putem să mergem și noi să fim liberi. But see, David knew he wasn't influenced by these men around him. Nu, this David știa ce trebuie să facă. El nu a fost influențat de acești oameni. I'm sure it wasn't easy. Sunt sigur că nu a fost ușor. But his heart was for God. David's heart. Inima lui David era o inimă după Dumnezeu. He knew that God had a plan. He trusted God. El știa că Dumnezeu avea un plan și el s-a încrezut în Dumnezeu. Okay, let's go to the fourth season. Să mergem mai departe la cel al patrulea sezon al lui. Okay, and this one's called the beginning of purpose. Am numit acest anotimp începutul scopului. Okay? 2 Samuel 2:1. Și ne aflăm în 2 Samuel, capitolul 2, versetul 1. 2 Samuel 2 spune, după toate acestea, David l-a întrebat pe Domnul, să mă duc în vreuna din cetățile lui Iuda? Du-te, i-a răspuns Domnul. Unde să mă duc? L-a mai întrebat David. La Hebron, i-a răspuns Domnul. Okay, so, after the 7 years of him roaming around in the wilderness with these guys. Deci după ce au trecut 7 ani în care David împreună cu cei 400 de bărbați pur și simplu au pribegit prin pustie. That season ended with the death of Saul. Sezonul acela în timp s-a sfârșit cu moartea lui Saul, împăratul. So at this point he's around 30 years old. În momentul ăsta David avea vreo 30 de ani. Right? About 17 is when he was anointed to be king. Vă auzi aminte? Avea 17 ani când el fusese uns ca împărat. So that's 13, around 13 years. Deci avem vreo 13 ani trecuți deja. He had some good times and some really bad times. 13 ani în care a avut și timpuri bune și timpuri rele. But what is the first thing he did when they found out that Saul was dead? Când ei au descoperit, când au aflat că Saul, împăratul, murise, care este primul lucru pe care spune aici că David l-a făcut? He sought the Lord. Spune aici că David l-a întrebat pe Domnul, l-a căutat pe Domnul. Maybe it's not time yet. Să gândim, poate nu e timpul. I need to seek God. Trebuie să îl întreb pe Dumnezeu ce să fac mai departe. And you know all the guys around were going, all right, come on, let's go, it's done. Și vă dați seama că toți bărbații, toți băieții din jurul David spuneau, bă, hai David, hai să mergem, hai să trecem la acțiune. No more running. S-a terminat cu fugitul, cu fuga. Tu ești împăratul acum. But David knew that God was in control. Dar David de asemenea știa că Dumnezeu este în control. David didn't try and make things happen in his life. David nu a încercat să facă el lucrurile să meargă, să funcționeze în viața lui. He knew and trusted that God had it in control. El a știut și s-a crezut în faptul că Dumnezeu era în control. Okay, this thing where God told him to go to Hebron. Lucrul ăsta că spune aici că Dumnezeu a spus să meargă la Hebron. Okay, so the picture there's 12 tribes. There's so 12 areas in Israel. La faptul ăsta. Există 12 seminții, 12 triburi ale poporului Israel. And what God's told him is go to Hebron, go to one of those 12 places. Și deci ceea ce Dumnezeu spune lui David este să meargă la Hebron, la unul dintre 12 locuri unde trebuie să meargă. Right, so here he's thinking, or I would have been thinking, it's time for me to be king of Israel. Deci eu m-aș fi gândit așa, băi, gata, e timpul să fiu împăratul Israel. And God's like, nope, you're going just to this one area out of the 12. Și Dumnezeu îi spune, nu, tu mergi doar într-o zonă din toate cele 12 seminții ale poporului Israel. So here we are, it still hasn't happened. Deci, vedeți, și momentul acela încă nu se întâmplase, nu se finalizase. promisiunea lui Dumnezeu. But see, there was a lot more going on. God was preparing a lot of things, not just David. Vedeți, imaginea aici, realitatea este că se întâmplau mult mai multe lucruri sub ochii lui Dumnezeu. Nu doar David era singur, era lucru cu care Dumnezeu avea de treabă. By this time, that 400 men turned into 600. În momentul acesta, cei 400 de oameni au ajuns de 600 de oameni. And God was preparing these men at the same time that he was preparing David. Și vedeți, Dumnezeu îi pregătea și pe acești oameni în același timp în timp ce îl pregătea și pe David. Because these guys were going to go on to be the army of Israel. Pentru că ăștia aveau să devină armata lui Israel. The mighty men of valor. Și e vorba despre acei bărbați de curaj ai poporului Israel. See, these guys, when they came together to David, they were independent, they were self-willed. Vedeți, bărbații ăștia când au venit la David erau toți independenți de capul lor, voia lor și numai lor. Dar they were stubborn. Erau încăpățânați. They were strong and brave. Erau puternici, curajoși. But individually, not as a group. Dar asta ca fiecare individual, niciun caz ca și grup, ca și oaste. And God knew that he needed them to come together as one body. Și Dumnezeu știa că ei trebuia să ajungă să fie o unitate, un singur. To be able to do all the things that he had planned. Să poată să facă, să împlinească toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a planat. And David was that godly example to these men. Vezi, David, în acest timp, era exemplu dumnezeiesc pentru acești bărbați. Okay. Fifth season. Mergem mai departe la cineva. Fifth and last season. Cincilea sezon, anul timp și ultimul pe care asupra căruia privim astăzi. So at this point we're going to say that this is the season of the promise being fulfilled. Acest anul timp este anul timpul promisiunii împlinite. 2 Samuel 5, capitolul 5 din 2 Samuel, verses 1 through 3. Primele 3 versete. 2 Samuel 5 spune: toate seminții lui Israel au venit la David din Hebron și au zis: suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Odinioară, pe când Saul era rege, tu îl conduceai pe Israel în războaie. Domnul ți-a promis de astfel, tu vei păstori poporul meu Israel și vei fi conducător peste Israel. Toți cei din sfatul bătrânilor lui Israel veniseră la rege în Hebron, astfel că regele David a încheiat legământ cu ei înaintea Domnului la Hebron. Apoi ei l-au uns pe David ca rege peste Israel. Okay, so at this point now, it's been about 20 years since Samuel anointed David. Deci, în momentul ăsta, trecuse vreo 20 de ani de când David fusese uns ca împărat. See, and all Israel, they knew that David was the rightful king. Deci, tot Israelul, poporul Israel știa că David era împăratul de drept. So what happens when a king gets killed? Vedeți ce se întâmplă când un împărat este ucis? Then the sons take his place. E bine, fiul lui trebuia să ia locul. Saul had four sons, but three of them had already died. Vedeți, Saul avea patru fii, trei deja muriseră. So one was left. Și mai rămăsese unul. But he wasn't a leader. He didn't have people following him. Dar acesta din urmă nu era un lider, oameni în urmă. But see, David trusted God, and David knew that God would take care of everything. Dar vedeți, David s-a încrezut în Dumnezeu și știa că Dumnezeu va aranja lucrurile. So he refused to kill that son, but then these other guys came along and killed him. Dar vedeți, David a refuzat să-l omoare pe celălalt fiu în viață rămas al lui Saul, dar pentru că el n-a făcut-o, a venit alții și l-a ucis. David knew that it was in God's hands. David știa că toate lucrurile erau în Dumnezeu, nu trebuia să fie în controlul lui. All right, we're going to read three verses real quick. It's 2 Samuel 5, verse 10. Și citim mai departe și versetul 10 din 2 Samuel 5, unde spune: David a devenit tot mai puternic pentru că Domnul, Dumnezeu oștilor, era cu el. Okay, and then verse 12. Versetul 12. David a înțeles că Domnul l-a pus drept rege peste Israel și a întărit domnia de dragul poporului său Israel. And then 7, 9. Și mai mergem și în capitolul 7, mai departe, versetul 9, unde spune: am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers și am nimicit înaintea ta pe toți dușmanii tăi. Acum îți voi face un nume mare ca numele celor mari de pe pământ. Ok. So David, there's no substitution for the confidence that we have when we wait upon the Lord and His will. David ne învață că nu există nimic care să înlocuiască încrederea în faptul că Dumnezeu este în control și că voia Lui este cea care trebuie să mântuie. You understand that? That when we wait upon the Lord, we're confident in Him. Vezi, când așteptăm pe Domnul să facă El mișcarea, noi ne încredem în El. If I don't wait, then I'm going to doubt all the time. Atunci eu o să mă îndoiesc tot timpul. So our confidence is in the Lord. The Lord's faithful. Încrederea noastră este în Domnul, iar Dumnezeu este credincios. And that's what David knew and believed. Și asta a crezut David. În asta s-a încrezut el. He didn't try and make himself king. El n-a încercat să facă pe sine însuși rege. He knew that it was God's plan and not his. El știa că era planul lui Dumnezeu acesta, nu al lui personal. And God didn't make David king for David. Iar Dumnezeu nu l-a făcut pe David împărat pentru David. It had nothing to do with wealth, fame, power. Poate că n-a avut de-a face cu bogăție, cu faimă și cu putere. God made him king for God's purposes only. Dumnezeu l-a făcut pe David împărat pentru scopurile, numai pentru scopul lui Dumnezeu. To bless his people. Pentru a binecuvânta poporul său. So, for us, pentru noi, astfel, just like David, I believe we need to learn that our satisfaction can only come from God. Asemenea lui David, trebuie să învățăm că împlinirea noastră, satisfacția noastră trebuie să vină doar din Dumnezeu. Because when we put it in our relationships, our jobs, pentru că atunci când ne căutăm împlinirea noastră în relații, în slujba noastră, our ministry, sau chiar lucrarea pentru Dumnezeu, we'll get let down. Și ce se va întâmpla? Vom fi dezamăgiți. But God doesn't let us down. Dar Dumnezeu niciodată nu ne lasă, nu ne dezamăgește. Okay, number two. În al doilea rând. Just like David, we need to learn to walk in humility and love. Asemenea lui David, trebuie să învățăm să umblăm în umilință față de to walk in humility. Yeah, I didn't finish, but okay. Deci să trăim în umilință, în smerenie. Whether we're behind the scenes where no one sees us or whether we're up front. Chiar dacă, de exemplu, suntem în spatele scenei când nimeni nu ne vede sau chiar dacă suntem în față. To be humble and loving no matter where you're at and who sees you. Să fim smeriți și iubitori indiferent de sezonul pe care suntem. And that comes again back to that satisfaction only coming from God. Vedeți, lucrul ăsta însă este legat din nou de primul lucru. Și anume că satisfacția, împlinirea noastră trebuie să vină numai din Dumnezeu. Because if I look to God for my satisfaction, for my all in all, dacă eu mă uit și caut pe Dumnezeu doar pentru satisfacția mea personală, doar despre mine e vorba, then I'm not going to look to others and look to other things. Nu o să mă uit la alții, nu o să îmi pese de alții, de nevoile lor. And like David, if we want to be people after God's own heart, asemenea lui David, dacă vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, that we need to be so in tune with God that no matter what season, that we praise Him and don't give up. Trebuie să fim așa aproape de Dumnezeu că indiferent de ce se întâmplă, ce sezon suntem în viața noastră, să fim aproape de El și să nu renunțăm. And how do we get in tune with God? Și, deci, apropo, cum ne apropiem de Dumnezeu? By reading His Word and spending time praying. Citind cuvântul Lui și petrecând timp rugându-ne. It's just like when you get in a relationship, whether it's a friendship, a marriage, whatever it is. Asemenea unei relații, că e vorba de căsătorie, că e vorba de prietenie sau ceva de genul ăsta. You spend time with that person. Trebuie să petreci timp cu persoana respectivă, ca să ajungi să o cunoști. And the same with the Lord. Spend time with Him. Să petrecem timp cu El, în citire și rugăciune. Because when we do, when those hardships come, when blessings come, când facem acest lucru, când vin greutățile în viața noastră, când vin binecuvântările în viața noastră, we know it only comes from Him. Știm că toate vin de la El. If criticism hurts us, dacă criticile ne rănesc, then praise will affect us negatively too. Atunci și lauda, să știți că ne va afecta negativ. Right? Does that make sense? Înțelegeți despre ce e vorba? Example. Exemplu. I see you smiling over there. Văd aici exemplu. Andreea, we've talked about certain things and she gives me advice. De exemplu, eu cu Andreea discutăm anumite lucruri și ea îmi dă niște sfaturi. But sometimes I take it, you're criticizing me. Dar eu, când ea îmi dă niște sfaturi, eu înțeleg că mă critică și zic, dar ce fac, mă încerc să mă critici? And what do I do? Și ce fac? I get defensive. Și atunci devin defensivă. Right? And what is that? That's my pride. Ce înseamnă asta? Asta este mândria mea. So if I'm not handling criticism, deci dacă eu nu știu cum să primesc critică, it's me. Because we want criticism. We want people that are on the outside to see us and encourage us and help us to draw closer to the Lord. Noi ar trebui să vrem ca alți oameni din exterior să ne vadă, să ne spună cum ne văd și să ne încurajeze în modul acesta. So if this criticism is affecting me, then if someone praises me, pentru că astfel dacă și critica mă afectează, și atunci când cineva mă laudă, that same pride is going to get in the way. Aceeași problemă, aceeași mândrie va ieși la suprafață. We just need to look to God and give Him all glory. Ce trebuie să facem este că noi trebuie să privim la Dumnezeu și să dăm Lui toată gloria. And the last thing is ultimul lucru care învățăm, brother. Our image before people should never motivate us. Și acesta este faptul că imaginea noastră pe care o avem înaintea oamenilor, la fel cum ne văd oamenii, n-ar trebui niciodată să ne motiveze pe noi. Like David. Asemenea lui David. David's motivation was the Lord. Motivația lui David era Domnul. We should only desire to be loved by God. Noi ar trebui să dorim să fim iubiți de Dumnezeu. And to be a lover of God. Și noi să dorim să fim iubitori de Dumnezeu. Lord Jesus, we want to come before you. Doamne Iisuse, vrem să venim înaintea ta. We thank you so much for your word. Îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul tău. We thank you for all the examples you've given us throughout the word. Îți mulțumim pentru toate exemplele pe care tu le dai în cuvântul tău. Lord, we just hope and pray that we would be more like you. Doamne, noi sperăm și ne rugăm ca noi să devenim mai mult ca tine. Open our eyes and our hearts to your word. Deschide-ne ochii și inimile către cuvintele tale. That we would surrender all of our hopes, all of our desires. Ca noi să ne predăm toate speranțele noastre, toate dorințele noastre. That we would glorify you in all that we say and do. Pentru că astfel, Doamne, noi să te glorificăm prin tot ceea ce facem și spunem. In Jesus' name. În numele lui Iisus, ne rugăm. Amen. Amen.